ग्रिम बंधुओं की कहानियाँ, हिंदी अनुवाद तथा कथा प्रस्तुति हरि कृष्ण देवसरे, पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। प्रस्तुत है कहानी नन्हा गडरिया। एक लड़का था, वह भेड़ें चराता था। हर सवाल का चतुराई से जवाब देने के लिए उसका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उस देश के राजा ने भी उसका नाम सुना, लेकिन उसने इसका विश्वास नहीं किया। उसने उस लड़के को दरबार में बुलवा भेजा। जब वह आया तो राजा ने उससे कहा, यदि तुम मेरे 3 सवालों का जवाब दे दोगे तो मैं तुम्हें अपने बेटे जैसा पालूंगा और तुम मेरे साथ महल में रहोगे। वे सवाल क्या हैं, लड़के ने पूछा। पहला है, समुद्र में पानी की कितनी बूंदें हैं? लड़के ने जवाब दिया, महाराज, पहले समुद्र का सारा पानी धरती पर निकालकर समुद्र खाली कर दीजिए, तभी मैं बूंदें गिन पाऊंगा। राजा ने कहा, दूसरा सवाल है, आसमान में कितने तारे हैं? लड़के ने कहा, मुझे एक बड़ा सा कागज़ दीजिए। फिर उसने कागज़ लेकर उसमें पिन से अनगिनत छेद कर दिए। यह करने के बाद वह बोला, इस कागज़ में जितने छेद हैं उतने ही आसमान में तारे हैं, इन्हें गिन लीजिए। लेकिन कोई भी गिन नहीं सका। फिर राजा बोला, तीसरा सवाल, अनंत काल में कितने क्षण होते हैं? निचले पोमेरेनिया में एडमेंटाइन पर्वत है, जो कि 1 मील ऊंचा, 1 मील चौड़ा, 1 मील गहरा है। वहाँ एक चिड़िया 1000 साल में 1 बार आती है और अपनी चोंच इस पहाड़ पर रगड़ती है। जब वह रगड़ कर पहाड़ को पूरा ख़त्म कर देगी, तब अनंत काल का पहला क्षण बीतेगा। तीनों प्रश्नों के उत्तर तुमने बहुत अच्छी तरह दिए, राजा बोला, और अब से तुम मेरे साथ मेरे बेटे बनकर महल में रहोगे।